Samen met Turkije en de VN zouden voorlopige afspraken zijn gemaakt over het doorlaten van graanschepen. Turkije zou de schepen samen met de VN gaan controleren. Rusland en Oekraïne hebben zelf nog niets gezegd over de uitkomst van de gesprekken. Rusland mag goederen die op de sanctielijst van de EU staan per spoor vervoeren naar de exclave Kaliningrad. De Europese Commissie zegt dat de sancties die gelden voor vervoer over de weg niet gelden voor vervoer per trein. Kaliningrad is vanuit Rusland alleen bereikbaar per spoor via Litouwen. Dat liet tot nu toe geen treinen door. Het kabinet overweegt een miljardeninvestering in 3 grote netbeheerders om iets te doen aan het bijna volle stroomnet. Enexis, Alliander en Stedin zouden het geld moeten gebruiken om hun stroomnetwerken uit te breiden. Het net is nu op veel plaatsen niet toegerust op meer afnemers en ook niet op nieuwe toelevering van bijvoorbeeld stroom van zonnepanelen. Een subsidie voor verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf is per direct stopgezet, omdat er mogelijk mee wordt gefraudeerd. De subsidieregeling was bedoeld om een speciale adviseur over de energietransitie te vergoeden. MKB'ers klagen dat de adviseurs de regeling moedwillig misbruiken. In Valkenburg in Zuid-Limburg is de watersnood van een jaar geleden herdacht. Met een lichtjestocht door de stad herdachten inwoners, hulpdiensten en ondernemers hoe vorig jaar Valkenburg onder water kwam te staan als gevolg van extreme regen. Volgens de meest recente schatting ligt de schade op 500 miljoen euro. Op sommige plekken is de ravage nog niet hersteld en sommige duperen wachten nog steeds op hun geld. Het is nog niet duidelijk uit welke hoek de dreiging kwam rond het provinciehuis in Leeuwarden. Commissaris van de Koning Brok zegt dat de politie nog onderzoek doet naar de melding van een persoon die met een bom naar het gebouw onderweg zou zijn geweest. Vanwege die melding werd de omgeving vanmiddag ontruimd. Statenleden en provinciebestuurders moesten een tijd binnenblijven, maar er gebeurde verder niets. Statenleden zeggen klaar te zijn met de bedreigingen. De afgelopen weken was er vaker sprake van intimiderende situaties bij het Friese provinciehuis. En op het EK voetbal heeft het Nederlandse vrouwenelftal met 3-2 gewonnen van Portugal. Oranje kwam met 2-0 voor. Vervolgens maakten de Portugezen 2-2 gelijk, waarna Danielle van der Donk de winnende goal scoorde. Eerder vanavond won Zweden van Zwitserland. En Nederland gaat nu samen met Zweden aan kop van groep C op het EK. Het weer nog, vannacht helder. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zon met stapelwolken. Met maximaal 26 graden iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van vol slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Onderhoud, reparatie of APK, maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Rob Tripp. Premier Rutte sprak vandaag met boeren over de stikstofplannen van het kabinet. Het waren, citaat van Rutte na afloop, mensen die zeer kritisch zijn op wat het kabinet nu aan het doen is. Daarom was het ook zo'n goed gesprek. Tja, als je het zo formuleert, dan gaat Rutte nog heel veel goede gesprekken hebben. Goedenavond en welkom bij het Oog. 5 jaar geleden veroordeeld wegens corruptie en verkiezingsfraude. En vanavond geïnstalleerd als wethouder in Roermond, Jos van Rij. Zo dadelijk over wat hij anders gaat doen deze keer. En of hij begrijpt dat sommige mensen zijn aanstelling onbegrijpelijk vinden. En nog een politicus die in de startblokken staat. Rishi Sunak, de voormalige Britse minister van Financiën die aftrad en die Boris Johnson nu wil opvolgen. Wie is deze man? En ook in België en in Duitsland herdenken ze de overstromingen van precies 1 jaar geleden. Hoe is het daar 1 jaar later? En de invloed van de Koreaanse cultuur op ons. Eerst het nieuws van deze dag. Woensdag 13 juli. Het was een heel goed gesprek, maar ook heel indringend. Bij dat gesprek dat Mark Rutte had met de boeren ging het onder meer over die beruchte stikstofkaart. Het probleem is met het kaartje, dat laat zien wat de bedoeling is. Wil je zoveel stikstofreductie realiseren, wat je dan grofweg per gebied moet realiseren? Dat zegt niks over een individuele boerderij. Nou, ondanks het bezoek zijn de zorgen nog heel groot. Het is een opening tot een gesprek, maar nee, ik ben nog niet gerustgesteld. Ja, maar daar kwam de premier ook niet voor. Ik was eerlijk gezegd niet om de zorgen weg te nemen, want die zijn groot en we moeten met elkaar in gesprek. Deze boer is blij dat hij in gesprek komt met Rutte. Het loopt allemaal zo hoog op, denk ik, dat wat goed is dat de premier zich daar ook even in mengt. En toch heeft hij weinig hoop. Ik heb van Mark Rutte niet het idee gehad dat hij ons tegemoet komt in onze wensen. De gemeente Utrecht loopt achter met het huisvesten van statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. En daarom voeren ze een 6 weken durende maatregel in voor sociale huurwoningen. Alle woningen die vrijkomen gaan naar statushouders. En daarmee hebben we sowieso een hele grote stap in die achterstand inhalen gedaan. De maatregel leidt tot boze reacties. Ja, echt bizar. En wij dan? Inschrijftijd doet er ineens helemaal niks meer toe. Vanaf 2011 sta ik ingeschreven. En door het besluit komt deze mevrouw voorlopig in ieder geval niet aan de beurt. Wat kan ik nog doen om ervoor te zorgen dat ik een thuis kan creëren voor mij en mijn zoon? De Belastingdienst wist al in 2019 dat er etnisch geprofileerd werd, blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door Trouw en RTL Nieuws. Dat het probleem heel diep zat, dat wisten ze vanaf het begin. Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het schokkend dat dit al zo lang bekend was. Dan is er iets zeer grondig mis in het DNA van de top van de Belastingdienst. Aan de slachtoffers werd niet gedacht, zegt hij. Men was alleen geïnteresseerd in de eigen positie en hoe ze ermee weg konden komen. Volgens Kamerlid Renske Leijten werd zo'n beetje alles onder het tapijt geveegd. Ze wilden ook vooral niet dat er een olievlekwerking zou zijn. Dus dat ze überhaupt wisten hoe het was. Misschien wisten ze het niet op dat moment, maar ze wilden het ook niet weten. 1 jaar geleden stond een groot deel van Valkenburg onder water. En nog steeds is niet iedereen teruggekeerd naar huis. Omdat ze gewoon nog geen uitkering gekregen hebben. En dat leidt tot veel frustratie. Je moet er een streep onder kunnen zetten, het achter je kunnen laten en dan verder. Intussen wordt er onderzoek gedaan naar maatregelen voor de toekomst. Ook al is de kans relatief klein dat het snel nog eens gebeurt. Liever alles aangepast dan dat we dit nog 1 keer mee moeten maken. In Den Bosch is het Europees kampioenschap pétanque begonnen. Jeu de boule dus. Nou ja, of toch niet? Jeu de boule is een verzamelnaam van metalen balspellen. En pétanque is er daar één van. Ja. Er zijn ook jonge spelers, zoals de 28-jarige Joey, die geïnspireerd werd door zijn opa. Sindsdien is eigenlijk het balletje gaan rollen. De sport is zeker meer dan alleen maar een paar ballen gooien. Ja, dat denken de meesten. Maar er komt heel veel mentale training bij kijken, fysieke training. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En het nieuws in de kranten van morgen, Freddy van Tijn. Rusland weigert ruim 400 gestolen westerse vliegtuigen terug te geven aan eigenaren. De Volkskrant schrijft dat verhuurders van de vliegtuigen ze in maart al terug eisten. Toen moesten ze door de sancties hun zaken staken. 4 maanden later zijn de vliegtuigen nog niet terug en hebben de verhuurders een claim bij een verzekeraar ingediend. In totaal voor 10 miljard euro. Rusland blijft ermee vliegen, ook al heeft het geen reserveonderdelen en het krijgt ook geen onderhoud meer. Het AD schrijft dat het ziekteverzuim hoger ligt dan voor corona. Arbo Unie signaleert dat het aantal ziekmeldingen 10% hoger ligt dan in de zomers voor de coronapandemie. Opvallend is dat ziekteverzuim voor corona 4 tot 8 dagen duurde. En nu komen daar gemiddeld 5 tot 7 dagen bij. De horeca en de bouw hebben ongeveer 50% meer verzuimdagen. En in de transportsector is dat 30%. Een hoogleraar bedrijfsgeneeskunde legt uit dat dat komt doordat we langer uitzieken. Er is zo gehamerd op thuisblijven bij klachten. Hoestend of snotterend komen werken is tegenwoordig not done. En sinds de coronapandemie zijn honderden miljoenen euro's ook geïnvesteerd in betere ventilatie op de basisscholen. Op zo'n 16% van de scholen bleek de ventilatie eind vorige maand nog niet op orde. Het ministerie maakt nog eens 140 miljoen euro vrij voor een zogenoemde maatwerkregeling en er wordt meer vergoed. En toch gebeurt er bij veel scholen niets, schrijft NRC. Dat komt doordat veel schoolgebouwen zijn verouderd. En in die gebouwen die eigenlijk moeten worden vervangen, worden geen grote investeringen voor de korte termijn gedaan. Die moeten dus gewoon wachten tot ze over een paar jaar naar nieuwbouw verhuizen. Er is weer een nieuw werk ontdekt van Van Gogh. NRC schrijft erover. Achterop een ander schilderij in de National Galleries of Scotland. Tijdens onderzoek naar het werk Hoofd van een boerin met witte muts uit 1885... vonden de onderzoekers het portret toen ze een röntgenfoto hadden gemaakt van de achterkant. Er komt nu eerst een tentoonstelling aan, daarom werd het schilderij ook onderzocht. En daarna zal een restaurator het gezicht van Vincent van Gogh, want dat is het, is een zelfportret, in alle rust en zonder deadline achter het karton en de lijm vandaan tevoorschijn halen. En een Japans bedrijf en een universiteit in Tokio onderzoeken een techniek om voedsel zouter te laten smaken dan het is. Ze werken aan bestek dat de smaak van zout in het eten versterkt, zodat mensen minder zout gaan gebruiken, schrijft het Parool. Op de eetstokjes van de Japanse onderzoekers zitten elektroden. En wanneer het eten nou in de mond wordt gestoken, ontstaat een gesloten stroomcircuit dat de smaakpapillen van de tong stimuleert. Zo wordt de zoute smaak van het eten sterker. Er moet wel een klein beetje zout in zitten, anders werkt het niet. Heel klein beetje. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm a traveler and got to keep on down that road. What's that? What's that? I'm a traveler and got to keep on down that road. Where you coming from? Born in America, I lived in Spain. I had to walk, take a train, bus and plane. India, China, France and Brazil. Belize and Canada, I can't stay still. I'm a traveler and got to keep on down that road. Yes, I'm a traveler and to keep on down that road. Do good and good will follow, my brother. United Kingdom, Harlem, Mexico. Play my music wherever I go. Down in Costa Rica, Greece and Morocco. Across the border like a river flow. Yeah. I'm a traveler and gotta keep on. Be yourself. Oh, I'm a traveler and to keep on down that road. I'm a traveler and on down the road I go. Traveler van Sean Barry. Goed. Jos van Rij is vanavond namens de liberale volkspartij Roermond, de LVR, geïnstalleerd als wethouder volkshuisvesting, milieu en klimaat. 10 jaar geleden trad Van Rij af als VVD-wethouder ruimtelijke ordening en economische zaken wegens toen nog verdenking van fraude. Maar eind 2017 werd hij schuldig bevonden aan het aannemen van giften van lokale ondernemers, het witwassen en stempasfraude. Hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en mocht 2 jaar lang geen bestuurlijk ambt uitoefenen. Goedenavond, meneer Van Rij. Goedenavond, meneer Trep. U komt net uit die gemeenteraadsvergadering waar dat gebeurd is. Hè? Zullen u om te beginnen maar feliciteren? Hartelijk dank. We hebben hier, want dat kan met de techniek in Hilversum, een beetje die raadsvergadering ook kunnen volgen. En ik hoorde zeggen dat de burgemeester Donders, die had het over reacties die variëren van onbegrijpelijk, controversieel tot luid applaus. Zullen we eens beginnen bij dat onbegrijpelijk? Kunt u zich dat voorstellen, dat sommige mensen in Roermond, maar ik denk zeker ook van de luisteraars die dit horen, dat die zeggen, hoe is dit mogelijk? Nee, dat begrijp ik zeker. Dat is vanavond ook eventjes aan de orde geweest. Degene die in Roermond de rechtszaak en alles wat is gebeurd hebben gevolgd, daarvan heb je ook twee kampen. Maar ja, op 16 maart heeft 1 op de 3 kiezers op de LVR gestemd. Dus en als je dat dan uitlegt, dan betekent dat ook dat daarmee een groot gedeelte van Roermondse inwoners vertrouwen hebben uitgesproken in de personen die op de lijst staan van de LVR. En ik was lijstduwer. En dat betekent dat je dan nog iets extra's vraagt als ze op je willen stemmen. Ja, maar moet ik daaruit opmaken dat die partijen waarmee u die coalitie aangaat, hè, want dat zijn VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat die in de categorie luid applaus vallen? Nee, dat is natuurlijk. We hebben 3 maanden onder leiding van onze formateur Dirk Fransen overleg gehad. En er is natuurlijk ook over de invulling van de portefeuilles en de personen natuurlijk gesproken. Dat lijkt me nogal logisch. Ja, dat maar die partijen niet, die hebben eigen voor hun geld gekozen? Nee, we hebben een goed overleg gekeken wat het beste is voor de toekomst van deze stad. En zijn we uitgekomen op een nieuw college van burgemeester en wethouders. En daar denken wij als LVR dat dat een uitstekende keuze is. Ja. Ik heb er lang over nagedacht, hoorde ik u vanavond zeggen in die raadsvergadering. Ja. Waar zat uw twijfel? Nee, natuurlijk zit er altijd twijfel. Ik ben natuurlijk ernstig beschadigd geraakt de laatste 10 jaar. Dat is 1. Ten tweede ben ik op een leeftijd dat de meeste van mijn leeftijdgenoten dus wat rustiger aandoen. Maar anderzijds is er heel veel drive nog aanwezig om voor deze prachtige stad Roermond, om die nog voor de inwoners en voor de bezoekers nog mooier te maken. Ja, maar zat die twijfel ook in de typering van de burgemeester controversieel? Ja, maar dat heb je in de journalistiek, dat heb je in de politiek, dat heb je overal natuurlijk. Dat heb je in de journalistiek, veroordeeld worden wegens corruptie en verkiezingsfraude? Ja. Ja, u weet, maar wij willen het verleden achter ons laten. Ik heb altijd gezegd, ik ben de eerste Nederlander die veroordeeld is voor vriendschap. En daar hou ik het ook bij. Maar goed, nee, maar omdat ik u ook hoorde zeggen, u wil wethouder, want dat zeggen politici dan altijd, hè, wethouder voor alle inwoners zijn. Ja. Maar een deel van de inwoners vindt dat dus niet. En is het daar niet mee eens? Nee, daar heb ik begrip voor. En daar zal ik mijn uiterste best voor doen. Ja. Om daar dat vertrouwen toch terug te winnen. Zeg, wat is het signaal eigenlijk dat deze installatie afgeeft, hè, als ik het aan u vraag? Iedereen verdient een tweede kans? Of die veroordeling, dat was eigenlijk geen goede veroordeling? Nee, iedereen natuurlijk heb ik fouten gemaakt. Iedereen maakt fouten. Misschien maak ik wel de meeste van iedereen. Maar ik vind wel, en dat is een opstelling ook in mijn hele leven geweest, dat iedereen een tweede kans verdient. Ja, dus dat is eigenlijk wat deze installatie zegt ook volgens u? Nou, nee, want u vroeg, u hebt er lang over nagedacht. We hebben natuurlijk in de LVR er heel lang over nagedacht. Want we willen graag vernieuwen. Met Dirk Fransen is een verjonging en een vernieuwing gekomen die al een heel lange ervaring heeft. Maar het is ook zo dat we zo'n grote opgave in de stad Roermond hebben, dat een beetje ervaring daarbij ook natuurlijk wel kan helpen. Ja, maar goed, ik vraag het u ook natuurlijk in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid onder druk staat, waar we lezen deze week weer over een eurocommissaris die blijkt te lobbyen voor Uber. Ik bedoel, je kunt je ook natuurlijk voorstellen dat je zegt, politici moeten van onbesproken gedrag zijn. Punt. Ja, en daarom heb ik de laatste jaren heel veel energie en tijd gestoken om met de inwoners daarover in deze stad te praten. En wanneer je dan buiten Roermond komt, dan heb je dus wat meer uit te leggen. Maar in Roermond weet men precies wat men aan mij heeft. Ja, maar ik bedoelde eigenlijk meer te zeggen, dan moet je van onbesproken gedrag zijn. Dan kan je dus eigenlijk niet meer dit soort functies vervullen. Als ja, je dat niet bleek te zijn. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hmm. Die daadkracht, hè? Want dat zei u ook vanavond. Wat was het? Durf, daadkracht en de derde D. Duidelijkheid. Duidelijkheid, durf en daadkracht. Ja. Die duidelijkheid om te beginnen. Heeft het daaraan ontbroken in Roermond de afgelopen jaren toen u er niet was? Nou, het is, en daar is iedereen het over eens. Daar had wel een tandje bij gemogen natuurlijk. Als je duidelijk van in sommige belangrijke dossiers een stelling neemt en er niet omheen praat. Dat wordt ook wel gewaardeerd. Want u vergeet dat de 1/3 van de Roermondse kiezers een stem op de LVR heeft uitgebracht. Nee, absoluut. Dat is onomstreden. Ja, ja. Bedoel, als dat 1 op de 6 was geweest, bij wijze van spreken, dan hadden wij dit gesprek niet gehad. Nee. Zeg, en durf, ja, is dat niet ook een valkuil juist voor u? Dat u in het verleden ook dingen heeft gedaan waarvan je zei, ja, dat had je nou juist niet moeten durven? Nee, dat klopt. Daarom dat ik denk dat ik de meest oplettende wethouder van Nederland zal zijn de komende periode. En wat blijft er dan over van die daadkracht als je zo onder een vergrootglas ligt? Nou, daadkracht betekent ook dat je nieuwe dingen naar voren moet bij bestuurlijke vernieuwing meer aandacht aan moet geven. Dus ik zou zeggen, bel mij over een jaar eens op en dan zullen we eens kijken wat we al bereikt hebben. Ja. Zeg, in die screening, meneer Van Rij, hoe grondig is die eigenlijk geweest? Nou, ik heb heel wat screeningen in mijn leven al meegemaakt. Heb ik bedoelde deze, hè, voor uw huidige wethouderschap? Ja, deze, maar dat wilde ik net vertellen. Deze van Berenschot, die is geloof ik 13 of 14 pagina's. Die liggen ook voor de raadsleden ter inzage, allemaal. En die was heel grondig, want ik dacht dat ik een hoop zou vertellen in dat gesprek. Maar heel veel had het bureau al van tevoren allemaal opgediept. En dat is ook logisch. Ja, maar nou begrijp ik dat het bureau dus integriteitsrisico's signaleert. Ja, die signaleren ze altijd bijvoorbeeld als je meer dan 1 huis hebt, om een voorbeeld te noemen. In die orde van grote licht, wat zij signaleren? Nee, er is natuurlijk nog veel meer. Maar belangrijk is dat ze geen feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit hebben aangetroffen die een beletsel vormen. En de rest is aan de gemeenteraad om daarover, en er is vanavond zij het zijdelings heel over gesproken, maar daar zullen we binnenkort misschien wel een keer over te spreken komen. Wat gaat u anders doen de komende periode? Of laat ik het anders vragen, wat heeft u geleerd van wat u in het verleden heeft gedaan? Nou, ik was een van de eerste wethouders van heel Nederland die altijd mijn meldingen heeft gedaan over mijn financiële belangen, over familieleden, over vriendschappen. Was ik een van de eerste in Nederland. En dat gaat u niet meer doen, wou je zeggen? Nou, nee. Ik ben natuurlijk. Een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. Ik ga nog zorgvuldiger om. De fouten die ik in het verleden heb gemaakt, dat weet men, dat heb ik al een aantal keren gezegd. Maar mij wordt verweten dat er geen zelfreflectie is geweest. Die is er wel geweest. En ik denk, dit zijn feiten van meer dan 12 jaar geleden inmiddels al. Dat je dan, indien de kiezer dat wilt, en dat is gebleken, een tweede kans verdient. Ja. U zei dit over 1 jaar. Nou, laat ik zeggen over 4 jaar. Als ik u dan weer zou spreken, waar mag ik u op afrekenen? Op resultaten. Op daadkracht, durf en duidelijkheid. Goed. We stoppen hem in het archief, dit gesprek. Meneer Van Rij, ik dank u wel. U zit er ook nog over 4 jaar dan? Zullen we dat afspreken met elkaar? Ja, oké. Okay. Goed. Hebben we een afspraak? Goed. Okay. Dag meneer Van Rij. Goedenavond. Goed, ja, gaan we moeiteloos door naar een andere politicus die in de startblokken staat. Iemand die zich, doe maar, spiegelt aan Margaret Thatcher. En die wordt gezien als topkandidaat om Boris Johnson op te volgen. En zou, als hij het inderdaad waarmaakt, de eerste premier van het Verenigd Koninkrijk worden met een migratieachtergrond. Rishi Sunak. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. Zijn kansen zijn toegenomen, hè, vanavond. Wat is er gebeurd? Ja, Rishi Sunak is de favoriet, kan je wel stellen. Maar er zijn nu vanavond, na de eerste stemmingsronde weer vandaag, zijn er 8 over van de kandidaten. Het waren er 11, zijn er nu 8. En daarvan zijn er drie die wel echt nu opvallen dat ze wel in de lead zijn, zoals ze het hier zeggen. Dus dat is, die hebben veel steun van de parlementariërs. En dat is natuurlijk waar deze hele leiderschapsrace over gaat. Het gaat niet om de kiezer op dit moment. Het gaat om hoeveel steun hebben deze kandidaten in hun eigen partij, dus in de Tory-partij. En daarin zie je nu drie eigenlijk die sterk stijgen. Dat is Penny Mordaunt. En dat is eigenlijk een beetje een verrassing. Zij is een soort van een beetje de schone lei, relatief onbekend, maar doet het best wel goed en stijgt vrij snel. Ze is wel heel traditioneel en vaderlandslievend. En dan heb je Liz Truss, die naam die komt hier wel redelijk veel bekend voor. Dat is de huidige minister van Buitenlandse Zaken. En die staat bekend om een aantal grappige dingen. Dat ze hele enthousiaste speeches kan geven over Britse kaas bijvoorbeeld. Maar ook dat ze de enige is die tegen Brexit heeft gestemd, maar vervolgens later toch wel heel erg voor Brexit was. En dan heb je dus Rishi Sunak. En dat is een beetje de bekendste eigenlijk. Daar refereerde je net aan. Dat was eigenlijk de grote concurrent van Boris Johnson. Ja. Die werd lang gezien als een beetje de kroonprins, de opvolger van Boris Johnson. Dus dat is wel een groot profiel op dit moment. Zeg, en wat bijzonder. Deze man die voert campagne met de belofte dat hij de Britse economie zou gaan leiden à la Margaret Thatcher. Ja. Het is legendarisch, maar niet onomstreden natuurlijk. Hè. En valt dat in goede aarde bij die conservatieve MP's? Ja, en dan moet je iets meer de achtergrond weten van Rishi Sunak. Hij was dus de minister van Financiën. Hij heeft een van de eerste ministers die dus eigenlijk een mes in de rug stak van Johnson. Dus hij nam ontslag en daardoor viel eigenlijk het hele kabinet uit elkaar. En Rishi Sunak werd dus lang gezien als de opvolger van Johnson. Toen kwam er een schandaal overheen. En nu heeft hij eigenlijk een soort van comeback gemaakt. Maar het probleem met hem is dus dat hij als minister van Financiën heeft de belastingen verhoogd. En dat is hetgene waarom hij nu dus zegt, ja, maar als ik word gekozen, dan ga ik wel terug naar een bepaald conservatieve oude stijl. En dat is dat Thatcherite conservatief. Dus dat is dat hij dus de belasting naar beneden gaat halen. Dat de staat klein wordt. Dus dat het niet een verzorgingsstaat is, maar dat het een staat is die eigenlijk een vrije markt creëert, zoals Margaret Thatcher dat heeft gedaan. Dus eigenlijk probeert hij met die vergelijking met Thatcher, probeert hij eigenlijk een groot kritiekpunt bij hemzelf weg te halen. Dat is namelijk dat hij de belasting heeft verhoogd. Ja. Ja. Zeg, en dat belasting verlagen en een kleine overheid, is dat iets dat ook terugkomt bij die andere kandidaten? Ja, het is eigenlijk wat echt wel opvallend is dat Thatcher in alle campagnes voorkomt van de kandidaten. Dat is omdat, dat de reden ervoor zou je kunnen zeggen, Thatcher is natuurlijk een premier die na Churchill het land erg heeft veranderd economisch. Dus de hele structuur van de economie heeft aangepast. De city, de financial city, een succes heeft gemaakt. Maar het is misschien ook wel een reactie op Johnson. Want het probleem met Johnson was dat hij een beetje slingerde van een linkse naar een rechtse agenda. Hij beloofde van alles, maar de koers miste een beetje. Dus het is misschien ook wel een soort van reactie op de tijden met Johnson. Om een beetje te refereren naar dat oude conservatieve moraal. En sowieso wat echt opvallend is dat het al de campagnes dus heel erg gaan over het teruggaan naar oude waarden. Dus het traditionele conservatieve en niet moderniseren. Ik hoor helemaal niks nieuws. Ik hoor eigenlijk vooral heel veel oude dingen. Alsof het soort van het nieuwe het oude is. En ja, dus overal dat plaatje van Thatcher. En heel veel nostalgische dingen staan en zeggen en bij de vlag staan. Dus dat is wel opvallend van de campagne. Ja, en van Thatcher kunnen we ons nog herinneren. Die koketteerde er ook een beetje mee dat ze van relatief eenvoudig komaf was, hè? Dat is ook, begrijp ik, het verhaal van Sunak. Want wat was zijn moeder, geloof ik, drogist of zo? Hè? Is dat het verhaal van hem dat hij naar buiten wil verkopen, dat hij heel hard gewerkt heeft om op deze plek te komen? Ja, maar dat verhaal gaat wel een beetje mank, moet ik zeggen. Want kijk, inderdaad, hij heeft een niet-blanke Britse achtergrond. Hij komt uit India. Dus dat is inderdaad divers. Maar Rishi Sunak is niet echt iemand die van een working class achtergrond komt. Hij is naar een goede universiteit geweest. Zijn vader is arts, geloof ik. En hij heeft in zijn universiteitstijd heeft hij daar zijn vrouw ontmoet. En zijn vrouw is echt ongelooflijk rijk. Dat is een miljardair. Dat is de enige dochter van een van de grootste tech bedrijven uit India. Dus de enige dochter. Dus wat zij gaat erven is echt, nou ja, dat is echt een enorm fortuin. En ze is nu al miljardair. Dus ja, hij zegt zelf dat hij niet posh is, zoals we dat hier noemen. Omdat hij dus een migratieachtergrond heeft. Maar als je kijkt naar zijn vermogen, ja, dan hebben we het wel over de extreem rijke mensen. Ja. Zeg, nou kunnen wij ons nog ook hier in Nederland helemaal herinneren hoe bij de verkiezingen arbeiders in Noord-Engeland allemaal op Boris Johnson stemden, die nog nooit op de conservatieven hadden gestemd. Zie je dat ook gebeuren met deze man? Nou, nee, kijk, die celebrity-status die Boris Johnson heeft, en waar hij dus in 2019 zo'n grote meerderheid mee kon behalen voor de conservatieven, dat is wel, dat zie je niet bij deze kandidaten. Dus op zich heeft Rishi Sunak nog wel wat naamsbekendheid, omdat hij minister van Financiën was. Dus dat is, die heeft ook tijdens de coronapandemie natuurlijk al die hulppakketten en zo. Dus dat helpt nog wel. Maar verder zijn bijna alle namen niet bekend. Ik was bijvoorbeeld in het noorden van het land, in Bolsover, afgelopen weekend. En daar heb ik aan heel veel mensen op straat gevraagd, wie moet nou het land gaan leiden? En dan weet eigenlijk niemand wie in de race zit. En ja, kijk, daarnaast is het probleem is ook dat, kijk, de Conservatieve Partij is best wel veranderd onder Johnson. Niet alleen is het natuurlijk die Brexit-koers opgegaan, maar je ziet ook dat het eigenlijk twee verschillende delen van het land probeert aan te spreken. Dus je hebt het noorden, wat eerst altijd Labour stemde. En die zijn dus conservatief gegaan in 2019. Mm. En je hebt het zuiden. En het zuiden was eigenlijk de originele conservatieve stemmers. En die willen dus juist dat beetje dat Thatcher-idee van weinig belasting, kapitalistisch, een vrije markt. Maar het noorden, dat is juist meer working class. Dus die willen juist wel veel meer steun. Die stemden voor hen altijd Labour. En als je die twee kanten alle twee wil aanspreken, dan moet je wel een heel bijzonder beleid hebben. En Johnson die kon dat goed, omdat hij gewoon van alles beloofde. Ja. En dat hij eigenlijk naar het noorden zei en die zei, ik ga dit voor jullie doen. En dan ging hij naar het zuiden. En dan zei hij, ik ga dit voor jullie doen. Maar dat kon eigenlijk helemaal niet. Dus wat dat betreft is de opvolger heeft wel een lastig pakket. Want hij moet eigenlijk twee verschillende groepen van de kiezers gaan aanspreken. Goed. Op naar de volgende ronde. Fleur, dankjewel. Fleur Launsbach vanuit Londen. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. Mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau. Faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Thomas Dutron, je suis pas d'ici. Ja, een jaar geleden leidden overstromingen na dagen van aanhoudend noodweer tot enorme schade in Limburg, in Valkenburg vooral, hè, hier in Nederland. Dat is herdacht vanavond. Lichtjesoptocht hoorden we eerder al. Maar ook in onze buurlanden Duitsland en België werden zwaar getroffen. Hoe staat het in die landen met de nasleep van de ramp, die niet alleen miljoenen schade opleverde, maar ook tientallen mensen het leven kostte? Daar ga ik over praten vanuit Brussel met Gianni Paling, verslaggever van de VRT. Goedenavond. Goedenavond. Je was vorig jaar ook zelf als verslaggever bij die ramp. Wat staat je nog het meest bij daarvan? Oh, in de eerste plaats de geur. De stank van het water, vervuld water door mazoet, stookolie, benzine. Wellicht van de vele wagens die zijn meegesleurd toen. Er zijn naar schatting 11.000 auto's in het water terechtgekomen. En ook de stookolietanks van de huizen die zijn opengescheurd. Die geur die blijft me altijd bij. En ik was er dan een week nadien ook om de eerste balans op te maken. En toen, ja, toen was er de geur van schimmel en van rottende dingen. Dus dat is echt iets dat me is bijgebleven. En ook het verhaal van twee oudere dames uit Verviers, een zwaar getroffen stadje. Ik was daar de 16e juli, een dag na de zondvloed, om verslag te doen live van op een brug over de Vesder, over de rivier, live voor het journaal. En daar was een huis aan de oever bijna volledig weggespoeld. Eigenlijk stond enkel de voorgevel nog recht. En in dat huis woonden kennelijk twee oudere dames en die waren meegesleurd door het water en vermist op dat moment nog. En op het moment dat ik daar was om verslag te doen, waren daar familieleden om wat spullen te recupereren uit het huis. Ze wilden niet gefilmd worden, reageerden heel emotioneel. Maar een paar dagen later kreeg ik een berichtje van iemand van die familieleden via Facebook die me zei dat haar oma was teruggevonden en dat ze nu de begrafenis aan het regelen waren. Dus dat zijn zaken die echt wel binnenkomen. Ja, want er zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Hè? Hoe groot wordt die herdenking morgen? 39 mensen zijn inderdaad gestorven. Hoe groot wordt die herdenking? Wel, in elk geval zullen alle hoogwaardigheidsbekleders erbij zijn. De premier bijvoorbeeld. Maar ook onze koning en koningin die zullen op twee plaatsen stilstaan bij hetgeen is gebeurd vorig jaar. In Limbourg, een gemeentje dat zwaar is getroffen. En ook in Chenet, dat is een deelgemeente van de grote stad Luik. Daar stond het water bijna 2 meter hoog. En ze zullen er spreken met slachtoffers en met familieleden. En dat belangrijk is, dat bleek eigenlijk vorig jaar al. Want toen hadden we ook al een nationale dag van rouw, de 20e juli. En toen zijn de koning en koningin ook komen praten met slachtoffers. En je zag duidelijk dat die mensen daar deugd van hadden van te kunnen spreken met de koning en koningin. In Berlijn is onze correspondent Charlotte Waiers. Goedenavond, Charlotte. Goedenavond. Jij was deze week in het getroffen gebied in Duitsland. Is daar nog heel veel te zien van? Ik ben er nog steeds. Ja. Oh, je bent er nog steeds. Sorry, ik dacht dat je in Berlijn was. Je bent daar nog steeds, oké. Okay. Hoeveel heb jij om je heen kunnen zien daar van het natuurgeweld van een jaar geleden? Ja, wat je hier ziet is dat het grote puin is weggeruimd, maar dat die verwoesting gewoon nog heel duidelijk zichtbaar is. Dat zie je aan gebouwen, aan wegen, aan infrastructuur. Bruggen die nog steeds weggeslagen zijn en nog niet in gebruik genomen kunnen worden. Maar het is ook wel heel merkbaar, psychisch nog steeds bij mensen heel erg aanwezig. Dit was voor Duitsland natuurlijk een enorme ramp. Er waren meer dan 180 mensen zijn erbij overleden. 91.000 beschadigde woningen. Er zijn heel veel mensen hierdoor geraakt hier in de regio. En dat merk je dus ook als je hier met mensen erover praat, dat ze nog steeds emotioneel zijn. En tegelijkertijd vertellen mensen ook, ja, we hebben eigenlijk nog steeds een jaar later niet tijd gehad om alles te verwerken, omdat we continu bezig zijn nog steeds met het herstellen van ons huis bijvoorbeeld. Hmm. Met weer het uitruimen, werkzaamheden gewoon. En ja, ik sprak ook mensen die zeiden dat sommige kinderen er heel duidelijk ook nog steeds last van hebben, dat ze bijvoorbeeld iemand in de buurt hebben, een kind, dat elke keer als het gaat regenen, hysterisch wordt. Natuurlijk vanwege die ervaring van vorig jaar. Dat blijft heel erg ingrijpend. Ja. En lukt het herstellen van de schade? Hoe staat het ermee? Nou, er zijn hier nog wel discussies over wat door wie betaald moet worden. Dus dat speelt nog wel. Maar er wordt hard aan gewerkt. Alleen ja, soms lijkt het wel alsof het werk nooit ophoudt. Want ik was bij een vrouw in haar huis dat ook een pensioen was. En die is al een jaar bezig met opknappen. Maar nou ja, het is echt nog steeds gewoon een bouwplaats eigenlijk. Sommige muren missen volledig. Een hele etage mist een vloer. Ze was een jaar lang, heeft ze geprobeerd de zijmuur van het gebouw te redden door te behandelen, te drogen, opnieuw te behandelen. Maar 3 weken geleden hoorden ze dat het toch helemaal gesloopt moet worden. Nou, zo zijn er veel gevallen waarbij alsnog nu na zoveel tijd duidelijk is dat iets niet te redden valt. Volgens verzekeraars zijn hier 3/4 van alle schadegevallen inmiddels uitgekeerd. Voor ongeveer 5 miljard euro. Maar ja, een deel moet ook nog. Er missen soms handwerkers of materiaal om die schade te herstellen. Zijn die verzekeringen in Duitsland, dat loopt dus blijkbaar in ieder geval tot op zekere hoogte goed. In Nederland hadden we hier op het journaal vanavond dat het in Nederland echt heel traag gaat. Hoe is dat in België? Wel, bij ons was er een persbericht van de koepel van verzekeringsmaatschappij waarin stond dat intussen 90% van de schadegevallen van de dossiers is afgerond en waarbij mensen dus het grootste deel of eigenlijk alles hebben vergoed gekregen. Maar er waren ook wel een aantal mensen gewoon niet verzekerd of niet volledig verzekerd en die hebben dan een beroep kunnen doen op het rampenfonds uitzonderlijk. Maar daar loopt het allemaal wel wat traag. En sowieso, mensen die intussen, van wie het schadedossier intussen is afgehandeld, dan spreken we 11 maanden na datum. Dus voor die mensen is dat sowieso ook een kalvarietocht geweest. Heel wat administratie nodig. Dus 90% van de verzekeringsschadegevallen zouden intussen afgerond zijn. Dat is al behoorlijk wat. Maar inderdaad, een aantal mensen wachten nog altijd op hun geld. Hmm. Zeg, en de discussie over hoe moet dat nou de komende jaren, de komende tijd, hè, dat je woont in zo'n gebied, dat dit de risico's blijkbaar zijn die je kunt lopen. Speelt die discussie in Duitsland, Charlotte? Ja, die speelt eigenlijk op verschillende niveaus. Natuurlijk is hier de vraag, moeten we nog zo dicht bij de rivier willen wonen en bouwen? En mensen vragen zich af, dit kan de komende tijd natuurlijk vaker gebeuren. De voorzitter van de Duitse Bond van Verzekeraars die zegt zelf, klimaatverandering, daar moeten we rekening mee gaan houden. Die stelt voor bijvoorbeeld dat huizen voortaan op een sokkel worden gebouwd, zodat ze minder snel onder water komen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een discussie over of de waarschuwingsdiensten wel goed waren en of daar ook wel naar gehandeld is. Want de weerdiensten schijnen wel op tijd te hebben gewaarschuwd, maar die boodschap is toch niet goed genoeg aangekomen. En politici hebben daar dus niet altijd op tijd naar gehandeld. Er is nu een onderzoekscommissie bezig met uit te zoeken wie hier fouten hebben gemaakt. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende organisaties en overheden bij betrokken. En dan is het niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is in zo'n crisissituatie. Maar daar lijken toch ook wel flink dingen mis te zijn gegaan. En er zijn bijvoorbeeld experts gehoord door die commissie die zeggen, deze doden die hadden voorkomen kunnen worden. Dus het is niet alleen een kwestie van, moeten we er rekening mee houden dat deze rampen vaker gebeuren. Maar moeten we er dus ook beter op voorbereid zijn dat we zulke grove schade en leed ook voorkomen kunnen. Ja. Jenny Palink, wat speelt in België het meest? Of je er wel moet wonen in dat soort gebieden of gaat het daar ook over dat waarschuwen? Ja, eigenlijk een heel gelijkaardig geluid hier, hoor. Er is heel veel kritiek geweest over de aanpak van de crisis op het moment zelf. Dat liep echt niet vlot. Er is hier een parlementaire onderzoekscommissie geweest. Die heeft intussen 161 aanbevelingen geformuleerd. En dan zit inderdaad een beter crisisbeheer bij een van die aanbevelingen. Maar inderdaad ook betere voorspellingen en betere communicatie over die voorspellingen. En ook een belangrijke kwestie hier, een beter beheer van de dammen. Want je moet weten, aan het uiteinde van de Vesterrivier heb je de dam van Eupen. Daarachter ligt een groot meer. Wel, in de loop van de 14 juli vorig jaar en vooral in de nacht van 14 op 15 juli heeft de Waalse overheid die dam moeten openen voor een stuk uit vrees dat die anders zou breken. En volgens veel inwoners heeft dat die zonvloed veroorzaakt 's nachts. Sommigen spraken van een tsunami. Nu, experts hebben achteraf wel gezegd dat die dam niet de oorzaak was van de zonvloed. En de Waalse overheid die verantwoordelijk is voor die dam heeft de paraplu opengetrokken, zeg maar, en verwijst naar dat besluit van die experts. Maar veel inwoners geloven dat niet. En dus sowieso heeft de parlementaire onderzoekscommissie nu aanbevolen om die dammen toch beter te beheren. Dat is één zaak. Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek om te kijken of er geen nalatigheden zijn gebeurd. En de Waalse overheid zal ook komen met een masterplan voor de heropbouw van de Vestervallei. En de verantwoordelijke daarvan heeft al gezegd dat inderdaad niet op elke plaats opnieuw zal mogen gebouwd worden. Want inderdaad, er stonden heel veel huizen gewoon letterlijk aan de oever van de Vester. Dus de boodschap is ook wel, we moeten meer ruimte geven aan het water. Maar feit is, het weer die dagen, een jaar geleden, het was zo uitzonderlijk. Men spreekt hier van een waterbom. Dat is geen officiële term, maar het is wel een term die gebruikt is door onze weerman, een waterbom. Ja, dan mag je nog zoveel maatregelen treffen. Dat water hou je natuurlijk niet tegen. Hè. Nee. Goed, we hoorden al in België is het een beladen dag morgen natuurlijk. Ook in Duitsland neem ik aan, Charlotte. Ja, zeker. Natuurlijk ook omdat er zoveel slachtoffers bij gevallen zijn. En hier ook is het een officiële herdenkingsdag morgen. Ook met alle hoogwaardigheidsbekleders. Het dichtst wat hier in Duitsland bij de koning komt is de bondspresident. Die zal er zijn. Die gaat de gebieden ook bezoeken. En 's avonds sluit de bondskanselier Scholz ook aan. Komen wel ook mensen bij, maar de verwachting is dat niet iedereen erbij kan zijn ook. Dus het wordt ook nog live op tv uitgezonden. Ja, omdat toch veel mensen hierdoor geraakt zijn, of ze er nou waren, of zelfs op afstand dat gevolgd hebben. Okay. Charlotte Waiers vanuit het getroffen gebied zelf dus. Dankjewel. En Jannie Palink van de VRT. Dankjewel. Oppa, Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa, Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Ja, als oogluisteraar denkt u automatisch, dit moet een reden hebben dat we dit draaien. Klopt. Alweer 10 jaar oud, dit aanstekelijke liedje. In juli 2012 brak Psy internationaal door met Gangnam Style. En na het succes van deze Koreaanse artiest groeide de invloed van de Koreaanse cultuur wereldwijd. En daarover praat ik met Flora Smit, promovendus Korea-studies, gespecialiseerd in K-pop, verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, mevrouw Smit. Ja, goedenavond nog. Ik zeg Koreaans, of moet ik zeggen Zuid-Koreaans? Het wordt tegenwoordig nogal vaak door elkaar gebruikt. Zuid-Koreaans is de specifieke term. Maar er wordt al zo van uitgegaan dat het waarschijnlijk Zuid-Korea zou zijn. Dat zelfs binnen Leiden, dan hebben we het over algemeen over de term Koreaans nu. Goed zo. Ja. Nou, over deze Koreaanse Psy dan. Hè. Hoe populair is hij nog in Zuid-Korea? Ja, het is wel grappig. Psy is altijd een beetje een soort buitenbeentje geweest binnen de K-pop-industrie. Hè? Als u bekend bent met BTS, dan weet u wel een beetje hoe eigenlijk K-pop er vaak uitziet. Dat zijn boybands en girlbands. Mooi, goed gekleed, hoge production value in de music video's. En Psy is natuurlijk eigenlijk een beetje een middelbare man die eigenlijk overal een beetje maling meeneemt. Dus het was ook volgens mij voor Zuid-Korea zelf ook wel een schok dat juist Psy internationaal doorbrak als eerste K-pop artiest. En nog steeds wereldwijd groot is? Ik denk dat Psy inmiddels wel een beetje over de toeren heen is. Het is natuurlijk dat Gangnam Style is zo ongelooflijk grijs gedraaid dat je op een gegeven moment ook wel over je hoogtepunt heen bent. Hij heeft wel laatst een nieuwe musicvideo met een van de BTS-members is er uitgekomen. En die heeft natuurlijk ook dankzij de BTS-member wel weer heel veel views gekregen. Dus hij blijft wel aanwezig, maar zo'n groot succes als Gangnam Style daar kom je niet meer overheen. Dat is wel erg lastig, ja. Ja, nee, heeft dat nou de internationale deur opengezet voor de Koreaanse cultuur? Ik denk het wel. Al is het natuurlijk wel heel erg lastig zeggen internationaal. Dat is natuurlijk vooral voor ons Westers in dit geval. Ja. Want Koreaanse populaire cultuurproducten was eigenlijk al een hele lange tijd heel groot in de rest van Azië. En Korea wordt daar ook echt een beetje gezien als een soort van voorbeeld op het gebied van cultuur en ja, een soort van verwestelijking in die cultuur. Maar het is wel sinds Gangnam Style dat er natuurlijk ook een paar rake schotten zijn gegooid richting het Westen, zoals Parasite, Squid Game en BTS. Ja, Parasite is de film, hè? Ja, de film. Ja. Parasite. En die hoge ogen heeft gegooid, hoge onderscheiding ook heeft gekregen. En waardoor wij met de Koreaanse, Zuid-Koreaanse cultuur in aanraking ook komen, natuurlijk. Waarom denkt u nou dat die K-pop-bands die er zo gelikt uitzien, waarom dat zo aanslaat? Heeft dat met die geliktheid te maken of waar zit dat in? Ja, ik denk wel dat het zeker met die geliktheid te maken heeft. Dat is dan natuurlijk een beetje een nare inslag gelikt. Laten we het houden op een grote productiewaarde. En ongelooflijk goed in elkaar gezet natuurlijk. Die K-pop jonge meiden, die worden al van heel vroeg worden ze getraind. Om zowel goed te kunnen zingen, rappen, dansen, maar ook om heel erg interactief met hun fans bezig te zijn. En je merkt wel dat in de tegenwoordige wereld, waarin social media eigenlijk heel erg belangrijk is geworden, dat we daardoor ook een soort van betere connectie zoeken met onze artiesten. En ik denk dat Korea, door al die innovatieve technologieën op het gebied van media, ja, daar eigenlijk een hele goede hand in heeft gespeeld. Ja. Je noemde een aantal keer al die band BTS. Hè? Daar hebben we een heel klein stukje om even te laten horen. Remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. En is dit nou typisch Koreaans? Of zou je dit gewoon ook kunnen kopiëren en dan laat je het een beetje Nederland doen? dat is lastig. Ik denk wel zeker het idee van boybands en girlbands. We hebben het natuurlijk hier ook wel een beetje geprobeerd in het Westen. Maar dat slaat toch altijd minder goed aan. Terwijl het in Korea, ze hebben wel een tijdje solo singers geprobeerd, omdat ze de Amerikaanse markt in wilden breken. En toen dachten ze, nou, solo doet het waarschijnlijk beter dan bands. Hmm. Maar uiteindelijk zijn bands toch het meest succesvol voor K-pop. Al is het wel toevallig dat dit liedje wordt nou net in het Engels gezongen. Ja. Natuurlijk. Dus het is het nog K-pop. Ja. Bands, u noemt de film. Hè? Speelt de Koreaanse overheid daar een rol bij het exporteren van de Koreaanse cultuur? Ja, dat is wel heel erg opvallend. En dat maakt de Koreaanse cultuurindustrie zowel heel enerverend als dat het ook af en toe een beetje kritische ogen krijgt vanuit het Westen of niet Korea. De overheid die investeert heel veel in de Koreaanse cultuurindustrie. En niet alleen op het gebied van K-pop, maar dus inderdaad ook film en drama. En het is eigenlijk een middel, deze soft power, om ook eigenlijk natuurlijk de rest van de Koreaanse economie wat duidelijker op het wereldbeeld te laten spelen. Dus ook heel veel brands worden natuurlijk geïntroduceerd via cultuurproducten. Dus de overheid heeft hier zeker sinds de jaren 90 een hele grote hand in gespeeld. Ja, en zie je dat ook terug in toerisme en dat soort dingen? Ja. Het is wel dat als je nu naar Korea gaat, dan kan je niet meer een restaurant binnenlopen of tenminste in Seoul, dan laten we het daarvoor namelijk op houden, of een piercingwinkel of een kledingwinkel, zonder dat je allemaal BTS of andere K-pop bands ziet die daar hebben gegeten of die piercing hebben gedragen of dat kledingstuk hebben gekocht. Dus je merkt wel dat Korea gebruikt echt hun soft power en voornamelijk hun populaire cultuurproducten om heel veel toerisme binnen te halen. En het werkt ook. Je merkt echt dat Korea veel internationaler staat dan het vroeger stond. Okay. Nou, we zijn een heel stuk wijzer geworden over Korea. Wat ik altijd Zuid-Korea noem, maar de Koreaanse cultuur. Flora Smit, dank je wel. Over alles wat vanuit Korea ons bereikt. Tot zover het oog. Morgen zit hier Joost Vullings. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je één centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Zo, dat is chill! Hé, hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. De tentoonstelling over het iconische laatste zelfportret van Rembrandt. Sta oog in oog met deze wereldberoemde Hollandse meester en ontdek meer over het schitterende schilderij. Tickets via hermitage.nl. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger.